Przed chwilą, jak słyszeliśmy, minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Greens and Blues i Pixies na Dzień Dobry Dziś w Budziku. Dzień dobry, szybciusieńko go 4 i nawet 4 sekundy. Po godzinie 4 punktualnie. Piosenka dnia dziś, Kasia Lins. Zawsze jesteś o krok dalej. Tak mi dobrze, niech tak już zostanie. Tak dalej, rób tak dalej. Tytuł nagrania naszej piosenki dnia. Kasia Liński, kilkukrotnie do usłyszenia. Oczywiście również w audycji porannej po 8.30. A tymczasem na budziku. O, jaki piękny bluesiorek. 8 po czwartej. my sleep, hear my doorbell ring, looking for my baby, don't see not a doggone thing, but when I'm troubled, I'll be all worried mine. Hey, ain't no way in the world I'll be satisfied, man, I just can't keep from crying. I know my little old baby, she gonna jump and shout, that old train is leaving, I come walking out, woman I'm trouble, I'll be all worried mine. Ain't no way in the world be satisfied, and I just can't keep from crying. Takie wycinanki gitarowe. Jeszcze kolejne przed nami, ale lubimy chyba najbardziej. Sprawdziłem przed chwileczką linię otwarte, ale za momencik nasz znak sygnał. No to już telefon prawie, że w gotowości. Być może rozgrzany, nie czuję, że rymuje do czerwoności. Skrzynka mailowa podglądam, skrzynka SMS-owa również, a więc za chwileczkę budzikowe przedbiegi. 12,5 minuty po godzinie 4. Budzik @polskieradio.pl. 2 2 7 3 7 1 3 3. Wtorkowe trzy szybkie ciach ciach. Thank you. ONA. I ona właśnie, przodem, panie przodem, pani Iwona z Nysy konkretnie, mailowo dziś jako pierwsza. No i mamy imieniny miesiąca, ale również urodziny kilku znajomych, pisze nasza słuchaczka za oknem. Na razie ok, plus 3. I najważniejsze, że nie pada. Wczoraj pogoda zrobiła psikusa, padać zaczęło o 5.12, więc rowerek odpoczywał. A dziś nadzieję na to, że nie będzie powtórki. Powtórki z rozeszki. Spokojnego dnia. Pani Iwona z Nysy życzy wszystkim w pierwszym sygnale mailowym. SMS-owo pozdrowienia z Kruszwicy od pana Leszka. Dzień dobry w marcu. Właśnie, dzień dobry w marcu, jak właśnie. A jeszcze do tych wieści pogodowych wrócimy. No to pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz, konkretnie Łyły. Łęczy Całowicz plus 3 i Suchoj. Miejscami pojawiało się mgłujące ostrzeżenie dla zawodowych kierowców, rajdowców o szczególną ostrożność. Brawo Jasiu, pierwsze 3 sygnały za nami, ciąg dalszy już za chwilę, już za momencik. Za chwilę także powitanie nowego dnia. 18 minut po godzinie 4. Tche 1975. Bardzo lubię takie nazwy. Witamy w marcu. Wtorek 3 marca, przed nami 62 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po godzinie 6, zajdzie po 17, no a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym, dziś Kunegundy, Maryny i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie czwartej. Wtorek, 3 marca, 3/3. Dzień dobry Państwu. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Chase. Nie, no przestępczy rok, więc jednak 63 dzień tego roku. Znowu się wykopytnę. Te poranne rachunki po godzinie czwartej w ogóle nie wychodzą, więc powinienem sobie chyba to darować. 63 dzień tego roku. 3/3. Święto trójkowe. Święto to będzie jutro oczywiście, bo nieuchronnie zbliżamy się ku pełnoletności, ale dziś z kalendarza świąt osobliwych też piękne święta. Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu, ale to na poważnie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, byśmy dbali o słuch, co bardzo ważne. Dziś także Święto Narodowe Bułgarii. No to wszystkiego dobrego. Jak to będzie po bułgarsku, nie będę się wyrywał już. Budzikowe kalendarium. A to się pan wyrwał z wybranymi wydarzeniami z historii z 3 marca. Teraz się spotykamy z trzema wybranymi właśnie. I tak w 1831 roku urodził się George Mortimer Pullman, amerykański tapicer, konstruktor pierwszych wagonów sypialnych, także restauracyjnych. Zmarł w 1897 roku. Z kolei 48 lat temu wystrzelono radziecką sondę międzyplanetarną Pionier 10, wystrzelono w okolice Jowisza. Była to pierwsza próba wysłania pojazdu kosmicznego w kierunku tej planety. Rok 1972. A w 1994 zmarł Karel Kryl, czeski grafik, poeta i pieśniarz, legenda, legendarny bard praskiej wiosny 1968 roku. Pożegnaliśmy go 26 lat temu. To trzy wybrane wydarzenia na dzień dobry, a jeśli chodzi o wydarzenia z kalendarza muzycznego, to ciąg dalszy już za niespełna godzinę. Pan od pogody w natarciu i te najświeższe informacje z biura meteo już za chwilę, a do tego czasu, ależ piękne, zresztą państwo posłuchają, piękne i delikatne nagranie. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Wiosna to już ci. A jeden taki wariat w drodze do pracy się odzywał tu przy Myśliwieckiej. Ale jaki koncert, w ogóle nie zwracał uwagi, że tam mgła plus 2, plus 3 stopnie, a co? A nad Europą dominować będą niże z licznymi frontami. Jedynie krańce wschodnie kontynentu oraz częściowo Skandynawia i Półwysep Iberyjski będą pod wpływem wyżów. O, jaka piękna koincydencja, dajmy na to. Kawałeczek Finlandii i Portugalia. No piękne okolice. Polska w zasięgu rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami nad Polską i północnymi Włochami. W strefie też układów frontów i z południowego zachodu będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie. Po południu zacznie od zachodu napływać chłodniejsze polarne. No mówiłem, że wiosna. Już po 4:30. Pochmurno dziś, choć możliwe większe przejaśnienia. No i tak patrzę głębiej w prognozy, że tak się przejaśni, że popada deszcz, a wysoko w Tatrach i Sudetach także sam śnieg. Na Pomorzu deszcz również może w ciągu dnia lunąć. Synoptycy określają, że to opady o natężeniu umiarkowanym. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie słabiusieńko, 983 hektopaskale. No to niech rośnie, tak jak wczoraj mówili synoptycy, że ciśnięcie ma rość. A wiatr słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60, wysoko w Sudetach do 80 km na godzinę. Dziś wiatr południowy i zachodni. No ale ciepło, bo na termometrach w dzień od 5 stopni na zachodzie i nad morzem, 9 w centrum, nawet do 13 na wschodzie. Film, słynny niewidomy gitarzysta rockowy i bluesowy. Pamiętamy, że współpracował między innymi z B.B. Kingiem, Stevie Ray Vaughanem, także George'em Harrisonem czy Markiem Knopflerem. Miał 41 lat, zmarł 12 lat temu. To z wczorajszej kartki z kalendarza. Jeff Healy, wspomnienie artysty. To tylko tak wspomnę. Budzik @polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie i smsowo 71335. Na budziku za 24 minuty 5. No i jeszcze jedna data z muzycznego kalendarza, to urodziny, bowiem wczoraj 42 lata skończył Seba Riddle, gitarzysta, lider grupy Cree. Chodzisz nocą od paru dni, szukasz ludzi, słyszysz znajomy rytm. Rolling Stones otwiera drzwi. Wszystko gra. Idziesz dalej. Kartki z kalendarza i to zdaje się nie pierwszy i nie ostatni taki właśnie czas, kiedy sięgamy po nagrania, właśnie składając najlepsze życzenia, tu akurat urodzinowe. Sygnał od Państwa, od Pana Marka, bardzo serdecznie dziękujemy i dokumentacja fotograficzna też w robocie, no to jedziemy razem, bardzo się cieszę. Sygnał także od Pana Adama z Jarosławia, biegający Pan Adam, jeszcze mamy 5 minut na wystart Podkarpacie, zgłasza obudność i nasłuch w blokach startowych, gdzie za oknem 2 stopnie powyżej, sucho, bezwietrznie, a plan na dzisiejsze wtorkowe przebiegnięcie 15 km. No i wybieg tradycyjnie 4:44:44:44. Pan Paweł z Lublina pisze po raz pierwszy w marcu, lecz wywalczył dziś miano najszybszego mailowego przodownika obudności. No delikatnie pan, panie Pawle, się spóźnił, bo to kilka chwil temu nadesłana informacja, pani Iwona dziś przodem, z czego również się cieszymy, a pan Paweł pozdrawia z wnętrza prowadzonych przeze mnie w kierunku Podczęstochowskiego Albertowa. Kółek tychże za szybami rtęci zatrzymana w szklanym słupku między pierwszą a drugą kreską powyżej zera. A gdzieś przed wyjazdem z Koziego Ogrodu było 2 kwadranse pod trzeciej. Mocne skrobanie szyb, pan Paweł zaznacza też tak poetycko, rozpisując tę właśnie bieżącą sytuację z Zafajery. Szerokiej drogi. No to szykujemy się do pracy przy budzikowych dźwiękach. Pani Agata z Krakowa, krótko i na temat. Pan Stefcio z Mielca o tym, że na polu za oknem obiecujące 6 nie pada i nie wieje. A ze świąt dziś, o, to lubię, Światowy Dzień Naleśnika. Naleśniki z dżemem, palce lizać, to już klasyka. Sygnał także od pana Tomka. W drodze do pracy kłaniamy się nisko. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej już jest z nami. Z Leszna, pani Aleksandra, gdzie plus 3 i parasol w gotowości. No, w wielu miejscach dzisiaj, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, trochę deszczu, trochę śniegu. Im bardziej na południe, tym więcej tegoż samego białego. A właśnie, tak nam się przypomniało, bo to taka piosenka akuratna zresztą na ten czas zimowy, bo tak nam akurat zostało, że z końcówki roku, a to jeszcze przecież pamiętamy, że tam zacięcia zimowe to były. No to za chwileczkę tylko powiem, że 18 minut pozostało do godziny 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, taka śnieżna. Ho, ho, ho. Oczami wyobraźni widzę pana Adama z Jarosławia, jak podśpiewuje sobie ho, ho, ho i tylko słychać gdzieś te pierwsze kroki wymarszu z tych 15 kilometrów do wybiegnięcia. Naprawdę podziwiam i pozdrawiam tych wszystkich, którzy na jakimkolwiek treningu, żeby w ogóle zmusić się do wysiłku przed godziną piątą, a mnie mam od czasu do czasu ci, którzy na bieżąco się nie odzywają, podsyłają takie sygnały obecności pod tytułem jestem, ćwiczę, czy coś robię wymagającego jednak trochę siły, ale nie odzywam się codziennie, no bo wiadomo. Naprawdę raz jeszcze podziwiam. Sygnały zagraniczne od państwa. Kilka z ostatniej chwili od pana Tomka, który to nad Zatoką Perską na słuchu przy odczuwalnej temperaturze około 16 stopni powyżej zera przy wietrze północno-wschodnim. Northwest, to będzie północno-zachodni, przepraszam, 30-40 km na godzinę nad Zatoką, tak, NW. No a temperatura dojdzie do 22 stopni Celsjusza. Plus, no to takie okoliczności przyrody w Walkowar u pana Tomka. Pani Paulina, zaskoczenia nie będzie, 30 stopni, w słońcu pewnie i więcej, a słońca dużo. Pojechałaby się na narty. Potrafi zdenerwować pani Paulina. Brisbane też jest z nami. No, nam też Nart jakoś w tym sezonie chyba niespecjalnie dane było. No, niektórzy szczęśliwi jeszcze tam skorzystali coś niecoś z tych jęzorów śnieżnych, sztucznie naśnieżanych stoków. U nas, no, ale to malutko w porównaniu do innych, kiedy to zimy drzewiej bywały. Pan Robert z drogi powrotnej z pracy informuje, że cieplutko, przed północą 15 stopni, czuć wiosnę w Nowym Jorku. To od pana Roberta zza wielkiej wody. Jeszcze Kalifornia też, padają tam rekordy suszy, koronawirus szaleje po świecie. Pozdrawiam mocno słuchacze trójki, pan Patryk, który jak zwykle w drodze do domu, by iść spać. No a Polska wstaje. No i wydaje mi się, że ta polska muzyka też jakoś zbliża do kraju raju tych wszystkich, którzy rozsiani troszkę dalej od kraju nad Wisłą. Z Sycylii też dziś u podnóża Etny ciepło, 14 stopni. W tej chwili pada ciepły deszcz, no i pachnie niesamowicie wiosną. Pan Konrad z Leszna, ten co się włóczy, czyli włóczyki, też jest z nami na nasłuchu. Mało tego, podsyła dokumentację przepiękną, dokumentację fotograficzną. No i jeszcze na zamknięcie druga strona globusa i Nowa Zelandia i pani Iza Christchurch także słucha popołudniową wieczorną porą. Kłaniamy się nisko i wszystkiego dobrego podczas tegorocznej jesieni i sezonu grzewczego życzymy. I jeszcze jedna grzała na te 12 minut przed godziną 5 z kalendarza muzycznego, bo wczoraj wielu wykonawców obchodziło urodziny, wśród nich m.in. John Bon Jovi, amerykański muzyk, kończył 58 lat. No więc najlepsze życzenia urodzinowe. Ależ błyskawicznie państwo reagują na falach eteru w okolicach Sycylii i do tego takie rozbudzające dźwięki. To z muzycznego kalendarza jeszcze w nawiązaniu do wczorajszych urodzin niezwykłego amerykańskiego muzyka. John Bon Jovi kończył 58 lat. Teraz jeszcze znajdę przebój. No to a propos tych fal na 7 minut przed godziną 5. Bardzo proszę. Nie ma fal, chociaż jak przyznaje pan Przemek, człowiek pierwszy raz usłyszy nienachalnie, no i tak już zostało. No i niech będzie dla pana wersja nienachalnie. Dawid Podsiadło. A jeszcze przed godziną 5 jedna data z muzycznego wczorajszego kalendarza, bowiem 52 lata skończył niemiecki DJ, producent muzyczny wywodzący się z rodziny pochodzącej z północnej Bukowiny. Szantel. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends of us in here. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends of us in here. Baby, this is what you need. stăpânit privirea. Dar se zbine, ești mortală și cu frumusețea ta îi bași pe toți în boală. Orice bărbat te dorește, când te vede nebunește. Ți-ar da bani, ți-ar da orice, ți-ar da și casc pentru tine și-ar lăsa nevasta. Legend of un pod upgrade. Muzica non-stop.